Naam, tunaingia katika kipengele cha tatu katika mambo yanayovunja Uislamu, yanayotengua Uislamu. Cha tatu tukasema man lam yukafir almushrikina au shakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara ijmaa, yule ambaye sio wakufurisha washirikina au akawa na shaka kunako ukafiri wao au akayasahihisha madhehebu yao, huyo ni kafiri kwa mkubaliano wa wasomi. Sawa. Naam, bimaana mtu anakuwa na itikadi ya kwamba washirikina aidha manaswara aidha mayahudi ni Waislamu, sio makafiri. Atakayetamka hii kauli ya kusema kwamba mayahudi na manaswara sio makafiri, basi huyo na ile kafiri. Sawa. Na kitu kimoja kieleweke, tumekwisha kisema pana tofauti kati ya kukufurisha kundi na kumkufurisha mtu hasa, mtu biaini, mtu peke yake. Mfano, unamwona mtu fulani anamwambia anta kafirun, wewe ni kafiri. Haijuzu kumkufurisha mtu biainihi, mtu mwenyewe kumkufurisha, mpaka paenee shuruti za kumkufurisha mtu. Tutakuja kuziona baadaye insha Allah, ama tutupatie taufiki. Au mtu akawa na shaka kunako ukafiri wa washirikina au ukafiri wa makafiri. Sawa. Kadhalika na wewe anakuwa ni kafiri. Au mtu kusahihisha madhehebu yao. Sawa. Madhehebu yale, madhehebu ya kiukafiri, mtu kasema hivi, e bwana, haya madhehebu ya wanasara, madhehebu yao yako sawa, yako sawa. Yako sawa. Hii kauli kauli ya ukafiri. Au mtu akaja akakwambia, wala hivi, mimi naona madhehebu ya ushia safi, ni wenzetu, nani ni wenzetu? Da, hii kauli nzito sana hii. Mashia sio wenzetu, sio wenzetu hata kidogo. Au mtu anakuja anakwambia, hawa marawafi hizo ambao ndio mashia hao hao, wale ni wenzetu. Mashia wana makubwa, wana makubwa, wana makubwa. Nastaajabu na watu, aidha nastaajabu na maduati, madai, miongoni wa madai wa Burundi, ambao nasikia wanawafikia mashia na kuwapatisha kwamba ni Waislamu wenzetu, wale mashia ambao wamevuka mipaka mpaka yakafikia kuwatoa kwenye Uislamu. Nasikia mtu anawafikia anasema wale ni wenzetu, kama vile Saleh Maghani, mmoja katika waimamu wa Saudi Arabia, amemfundishaga misigaro. Hakwambia mashia, shia tusmailia, wale ni Waislamu. Waislamu wacha. Na huyu Maghani si ana makubwa kabisa, yuko na makubwa yake miongoni mwa mambo ya kibidabida. Amevuka mipaka ujama. Na Maghani kwanza anasema ye kwanza haramishi mziki, alafu anakwambia kwamba kwenye aya ya sita kwenye suratu Luqman, Allah akasema wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabili, miongoni mwa watu ana watu ambao wananunua maneno ya upuuzi kwa ajili ya kupoteza watu kunako njia ya Allah. Yeye jamaa analeta rairai zake kwenye tafsiri ya Qur'an. Anasema kwamba hii aya ni makija, iliteremkia Maka. Ama kuharamishwa kwa mziki, mambo ya kuharamishwa, sheria iliteremkia Madina. Hii aya aje mtasema kwamba inaambatana na mziki. Na ilhali mziki kuharamishwa, mambo ya kuharamishwa ya halali wa taharimu yalikuwa Madina. Sawa. Kwa hiyo yeye anakataa kauli ya kusema kwamba lahu wal hadithi kwenye hii aya maana yake ni mziki. Yeye anakataa. Sawa. Kwa hiyo tunasema hivi kama jinsi alivyoambiwa Kardawi, Maghani ikiwa ni mjinga aende akasome, na ikiwa amesahau akumbushwe. Ibn Abbas, sahaba wa Mtume radhiallahu anhu, katika kufasiri aya lahu alhadith alisema, wallahi huwa alghina, wallahi huwa alghina, wallahi huwa alghina. Alitaja mara tatu, aliweka viapo mara tatu. Sasa anakuja kumkana, anakuja kukataa kwamba lahu alhadith eti ni maana mtiki. Kwa hiyo watu wamepotea, wamekwenda kinyume, usufi umetawala watu. Sawa. Kwa hiyo tukitizama neno la ilaha illa Allah, tunasema maana yake nafian jamian wa yu'badu min dunika, ni kupinga mambo yote yanayoabudiwa kinyume cha Allah. Illa Allah, isipokuwa Allah peke yake, maana yake kuthibitisha ibada zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunasema neno la ilaha illa Allah liko na nguzo mbili. Hizi nguzo mbili, kawaida ya nguzo, hicho kitu kikikosa nguzo moja hakina kazi. Sawa. Nguzo ya kwanza an-nafy, nguzo ya pili al-ithbat. Ya kwanza ni kupinga, kukanusha, ai kukanusha kila kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Walithbatu, na kuthibitisha, bimaana kuthibitisha kwamba ibada zote anayestahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hawa wajinga matabligh, nasikia mtu anaikaa la ilaha, kisha hapo anaikaa kimya, yahamalizi wengine ndio wanakuja kumalizia illa Allah. Wewe kama unakijai uko Muislamu, kisha unasema la ilaha, hakuna ikati, hakuna anayeabudiwa, hakuna anayeabudiwa kwa haki, hakuna ikazako kimya. Mimi nikute Muislamu wewe. Mtu anayekata kwamba hakuna kinachoabudiwa kwa haki, alafu anaikazake kimya, anaishia hapo hapo. Huyo ni Muislamu kweli? Maanake anakanusha kwamba na Allah mwenyewe peke haabudiwi kwa haki. Sika tukote hapo ni katika miongoni mwa ujinga wao, wanaenda kufanya dawa hatina kusoma. Na hii si ajabu, Mtume alibashiri, Mtume alitabiri katika alamati saa, katika dalili za kiyama, patakuwa waimamu wapotevu, wapotevu wenye kupoteza watu, wakisimama kwenye mlango wa moto, wanawaita watu ndani ya huyo moto wa Jahannam. Ndio tuko nao leo sasa. Sawa. Kwa hiyo la ilaha illa Allah ni kukanusha kila kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuthibitisha kwamba ibada zote zinastahili Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Hapa kadhalika Allah pia anatuambia kwenye hii kauli yake katika Ayatul Kursi, faman yakfur bit-taghut ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يولي أتكيبين ما طاغوت نقولش أنا معنى أن طاغوت كل ما يعبد من دون الله إلا كنا تعبدوا كلمنا الله فهو طاغوت. يولي أتكيبين ما طاغوت ويؤمن بالله لكن مؤمن الله سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى, huyo atakuwa amikamatana na kishikio madhubuti, huyo atakuwa ameshikamana ukweli wa kushikamana. Sawa sawa. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kuwapiga vita matawaguti. Ibada zote ambazo ziko kinyume na Allah ni kuzipiga vita. Ibada zote za kishirki, ibada zote za kuabudu makaburi, vitu hivi vyote vya kibidabida, vitu vya mahisi, vitu vya mahisma, vitu vya maulidi, vitu vya fanya mahala al-fadri, hizi yote ni kupiga vita, tuthibitishe ibada zote kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika suratu Ali Imran aya 16, inna dina inda Allahi al-Islamu, kwa hakika dini ambayo inayokubalika mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dini ya Uislamu. Sawa. Anasema tena Allah katika hii sura, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. Atakayetaka dini kinyume na Uislamu, huyo hatakubaliwa na dini yake siku ya kiyama. Ni maana kuonyesha kwamba kinyume na Uislamu, dini za kubaki zote ni dini feki. Sawa sawa. Allah anasema qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu. Imekuwa kwenu nini uongozi kuiga kuliko kuwa kuzuri, mfano uliokuwa mzuri kumuiga Ibrahim na wale ambao waliokuwa pamoja na Ibrahim. Kuwaiga katika nini? Kuwaiga aje? Idqalu liqaumihim, pindi Ibrahim na watu wake walipoambia wale watu ambao walikuwa sio Waislamu, inna buraa'u minkum, kwa hakika sisi tuko mbali na ninyi. Wa mimma ta'budun, na tuko mbali na vile mnavyoviabudu. Min dunillah, vile mnavyoviabudu kinyume cha Allah. Kafarna bikum, tunakupingeni. Kafarna bikum, tunakupingeni. Maana yake nini? Na hizo ibada zenu za kimasanamu vyote sisi tunazipinga. Huu ndio mwigizo ambao unafaa sisi tuige. Hii ndio mila ambayo tunafaa sisi tuchukue. Sawa, ya kuipiga vita ukadini kinyume na Uislamu na kupiga vita watu ambao si Waislamu. Allah anasema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Kwa hakika wamekufuru wale ambao wanasema kwamba Allah ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Au wamekufuru. Kisha wao wanasema kwamba si makafiri, unaleta usanii kwenye dini, ujanja kwenye dini. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa Allah wama min ilahi illa ilahun wahid. Kwa hakika wamekufuru wale ambao wanasema kwamba Allah, ile mkirezi tunasemaga ila waungu watatu, ile wa Kristo wanasemaga wenyewe waungu watatu. Sawa. Kwa hakika wamekufuru wale ambao wanasema kwamba Allah ni watatu wa utatu. Manake wanakusudia wale waungu wao watatu, wale masanamu yao wanawaabudu wale. Wama min ilahin illa ilahun wahid, na hakuna muabudiwa kwa haki isipokuwa muabudiwa mmoja peke yake, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man qala la ilaha illa Allah, atakayesema la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah, na akapinga yanayoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu an Allah, huyo mali yake ni haramu kuichukua, huyo ni haramu kumuua. Wa hisabuhu an Allah, na hisabu yake aidha malipo yake takuwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, matarajio yake takuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitazama hii hadithi imetaja kwamba mtu huyo haijuzu kumuua, haijuzu kumpora vitu vyake, sawa. Kwa hiyo ni heshima Muislamu kumheshimu Muislamu mwenzake. Leo hawa wajamaa ambao wanajidai kwamba wako kwenye jihadi Islamic State wanaua Waislamu na tumekatazwa. Ila nadhani tunafahamu katika kuwa Waislamu ile tunalifahamu kwamba na uoga Waislamu. Wanaokwenda kinyume chao wao wanaua, kisha wanajidai kwamba wako kwenye jihadi. Jihadi gani? Hii tunasema hii ni jihadi mfano. Jihadi ya kufuru. Jihadi ya kufuru. Kwa maana mtume kasema al-khawarij khilafu an-nar. Mtume anaweza makhawarij kwamba ni maumbo ya mtu. Hiyo hadithi inapatikana, hiyo hadithi imesema kwamba ya uharamu wa kumwaga damu ya Muislamu. Inapatikana kwenye Sahihi Muslim hadithi ya nambari 23. Kisha mtume tena kasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Ninaapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake. La yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma. Hakuna yeyote katika huyu umma ambaye atakayenisikia mimi. Yahudiyun, sawa wewe ni Yahudi. Wala Nasraniyun, wala wewe ni Nasara. Thumma yamutu kisha akafariki. Wala ni yu'min billadhi ursiltu bihi. Kisha hakuamini yale niliyotumwa kwayo. Illa kana min ashabin nar. Isipokuwa yatakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Kwa hiyo zote ni dalili za kuonesha kwamba kinyume na dini ya Uislamu, dini za kubaki zote ni dini za motoni. Sawa sana. Dini za kubaki zote ni dini za motoni. Shia ni dini ni dhehebu. Dhehebu. Naam. Shia ni kundi. Kwa hakika Shia ni dini. Mashia wenyewe pekee wako madhehebu tofauti. Wako dhehebu la Ismailia, wako dhehebu la Ithnaasharia, na hili Ithnaasharia na yeye pia ni wabaya katika Mashia. Wako dhehebu linaitwa Sabaia. Ila Sabaia ndio ile tunasemaga kwamba Ali ni Mungu, ambalo limeanzishwa na Abdullah bin Safai alayhi laana Allah mlani. Na huyo Abdullah bin Safai ndio ni miongoni mwa kuanzisha fitna, na huyo Abdullah bin Safai ndiye miongoni mwa watu waliomuua Uthman bin Affan. Abdullah bin Safai alikuwa mtu wa Yemen Sanaa, alikuwa ni Yahudi. Alislimu kuingia kwenye Uislamu nifakan kiunafiki, ili kuja kuleta fitna katika Uislamu. Aliposlimu na kuingia kwenye Uislamu kuja kuwa munafiki, kuja kuleta fitna kwenye Uislamu, alikuja na afuoni tofauti tofauti za kutofautisha watu na kuleta chokochoko ndani ya umma wa Uislamu. Sawa. Ndio maana tunasema kwamba Ashiatu walidu Yahudi. Shia ni mtoto wa Myahudi. Shia ni mtoto wa Myahudi. Shia baba yake ni Myahudi. Kwa sababu asli ya Shia ni Myahudi. Ndio maana Shia na Wayahudi wapiganaji. Shia anapiga vita sisi Waislamu. Anaacha kupiga vita Mayahudi. Sawa. Kwa sababu anajua Mayahudi ni wenzake. Kafiri anaweza kumpiga vita kafiri mwenzake, lazima mpige Muislamu vita. Sawa. Huyu Shia anatufanyia sisi dawa, sisi tuende kuingia kwenye dini yake ya Ushia. Bali akufanyia dawa wale Mayahudi waje wenyewe tunajidai kama ni Waislamu. Wafanyie dawa wale Mayahudi waje kwa Waislamu. Kwa hiyo Mashia wana makubwa, wana makubwa. Ana akituafikisha, ipo siku tutazungumzia akaidu Shia, akida za Mashia. Ukiona akida za Mashia, utaona kwamba vile Mashia si Waislamu. Allah ndani ya Qur'ani anasema kwamba yeye huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahiru wal-baathin. Kwenye akida za Mashia wanasema kwamba Ali huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-baathin. Kuntu kafiru. Katika Mashia wako na aqida fil bada. Aqida fil bada maana yake ni mtu kufanya kitu pasina kujua uhakika wake, kisha baadaye ukikutwa na uhakika wake unafika unabadilisha msimamo wa kitu. Na wanasema hii aqida fil bada inathibiti kwa Allah. Allah aliwaridhia maswahaba pepe. Lakini baadaye maswahaba wamiritaji, waliporitaji, Allah alikuwa halijui hilo, baadaye Allah ndo akadhihirikiwa, ikabidi tubadilisha mtazamo na kuonyesha kwamba mashima wa wale masahaba ni watu mkuu. Sawa. Mjinga mmoja katika wajinga wa Burundi, katika mashia wa Burundi, anaitwa Rafiki Abdalla Omar. Huyu jamaa ni muovu mbaya sana, tena ni fasiki mbaya sana. Acha kwanza ushia wake, ni mfasiki mpaka katika wanawake. Katika mashia kwao ni wapo, au muluku kwa mashia inatuhusu. Mume kumuingilia mke wake nyuma kwa mashia inatuhusu, au muluku kwa mashia inatuhusu. Ni wana kama kwamba vile ni waovu, huyu jamaa Rafiki Abdalla Omar sio kitendo wana kitendo. Na huyo shahidi tuko nao kutoka kwa watu wake wa ndani. Mpaka pana mke wake, pana mwanamke wake mmoja alikuwa naye. Aliombaga talaka ajili ya hicho kitendo. Wewe mtuni unaenda kuolewa na sio unataka nini? Haijuzu Muislamu kuolewa na kafiri. Haijuzu mwanamke wa Kiislamu kuolewa na mwanamume kafiri. Sheria inakataza hicho kitu. Wanakwambia Allah amesema nisaukum harfun lakum. Wanawake zenu ni mashamba yenu. Fa'atu harthakum anna shi'tum. Ingieni kwenye mashamba yenu popote mtakapo, vyovyote mpendazo. Kwa hiyo hili ni shamba lako. Ukipita hapo utaingia ndani ya shamba. Ukipita huku utaingia ndani ya shamba. Ukipita huku utaingia ndani ya shamba. Subhanallah. Mashamba ya watu tena ni wasikini. Wako na ndoa yao inaitwa Musa. Musa manake mimi naenda kumwoa mwanamke kimkataba. Mimi nakuoa wiki mbili. Baada ya wiki mbili unakwenda kule na utakuta mchana. Anasema anaenda kuoa mwingine mwanamke. Anambia mimi nakuoa wiki mbili, baada ya wiki mbili unakwenda kule. Anaenda kuoa mwingine mwanamke ambaye mimi nakuoa mwezi mmoja. Sio zinifu. Ya sio zinifu. Utamaliza wanawake wote. Alafu pale penye wanaga akili sasa. Wewe msuni kamwambia nataka nifanye muta kwa dada yako. Wallahi yakubali. Wanakujaga kufanya uchafu wao kwa mabinti wa Kisuni. Na hawa wanawapenzi wa Kisuni kwa kuwa hawataki kusoma dini, hawataki kupata madarasa. Ndio maana tunaharibikiwa. Mimi na binamu yangu mmoja ameenda kukokotana na Shia. Alafu Shia ni Muislamu, lakini tena ajabu wewe mwenyewe katika watu wa bid'a katika wale masufi. Sufi na Shia ni kaka na dada, ni kaka na dada. Tena hata mkubwa na mdogo, kaka na dada. Kwa hiyo Allah tuweke mbali na makundi ya bid'a. Na tujalie tuwapige vita watu wa bid'a na bid'a zao. Na wala tusiogopi yeyote katika kusema haki tunapowapiga watu wa bid'a. Watu wa bid'a tunapowapiga vita. Sawa sana. Haya. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah katika sifa za kufri bitawu, sifa za kupiga vita utawu, za kupinga matawu, anta atakida butulani ibada ghairi Allah, ni mtu kuitakidi la subhanallah. Sifa za kufri bitawu, sifa za ukafiri wa matawu, kwa matawu ya sawa. Akasema anta atakida butulani ibada ghairi Allah, ni mtu kuitakidi ubatilifu wa ibada ambazo ziko kinyume na Allah. Yaani wewe kusema tukubali kwamba hauko katika matawahudi, unawapiga vita matawahudi, ni wewe kwamba kusema kila ibada zote ambazo ziko kinyume na Allah zote ni dhambi. Sawa. Watatrukaha, na kuziacha hizo ibada zote usizifati, zote kuzitupilia mbali. Watukafira ahlaha, na kuwakufurisha watu wa kitawahudi. Kabla tumalizie, wataadhia humu na kuwapiga vita matawahudi. Unaona katika ibada za kitawahudi mambo yamo Idirisi ndio kichwa chao. Sawa. Idirisi ndio kichwa. Kisha tukasema ingine tena katika matawahudi, manuubida wa huwa ghaahu, ni mtu anaabudiwa na yeye anaridhia kuabudiwa. Kama wakina miguu mikoa hapa Burundi sio alikuwa anafanyia nini waungu. Au tena mtawahudi. Wengine aina ya tawahudi, manda'a an-nasa ila ibadati ilah. Ni yule anayewaita watu wajua muabudu nini. sawa kina Firaun wote ni matawahudi. Mashia wao wanaabudu wale waimamu zao na kuwatukuza mpaka kusema kwamba wale waimamu wana daraja ya juu kuliko hata manabii. Kitabu kimoja nilikuwa niko nasoma katika tafsiri za Mashia wanakwambia kwamba ile aya Allah alipomwambia Adam ihbitu minha jamia, teremkeni nyote kutoka sekunde mwende ardhi. Mashia wanasema kwamba sababu ya Adam kuteremshwa kutoka mbinguni kuja ardhini kwa sababu gani? Liannahu kafara wilaya Ali, kwa sababu alipinga utawala wa Ali. Sio jingo Ali mwenyewe alikuwa atazaliwa. Wakasema sababu ya Yunus alayhi salatu wassalam kumezwa na samaki ni kwa sababu alipinga utawala wa Ali. Kesho tutasoma insha Allah, nitakuja na hiyo vitabu ya Masia niwaoneshe hizo akuwali. Nitakuja nayo kesho niwaoneshe hizo akuwali mwiwe vitabu yao. Sasa nabii anakwambia nabii Lut, watu walimvuruga sana na vile, yani kila mtume alipata mtihani ile misukosuko ni kwa sababu kapinga utawala wa Ali. Afu mnaambia sasa huyo kweli sio ujinga. Nabii Lut yeye na ajili yako kufanyia watu. Ndio maana tukijisemea zetu Mashia sio Waislamu, watu wanakuja wanagumu kama Mashia ni wenzetu. Ni wenzetu kiasi. Sisi nguzo zote zetu za Uislamu ni ngapi? Ya kwanza ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya pili ya tatu zaka, ya nne somu Ramadhani, ya tano ndio nguzo za Uislamu. Maana yake sisi ndio tunaosimamisha Uislamu wa mtu. Sawa? Sasa Mashia wenyewe Uislamu wao wanasimamia nguzo gani? Nguzo zao wenyewe wanasimamia nguzo tano. Nguzo zao tano. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kwanza yenye ninasema ya yanapatikana vitabu ya Mashia. Kitabu kinaitwa Al-Kafi. Kitabu cha pili karatasi ya 18. Wanasema kwamba bunya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengeka kwa mambo matano: iqamu salah, kusimamisha sala, itau zaka, kutoa zaka, saumu ramadhana, kufunga ramadhani, hajjul baiti, kwenda kuhiji, wilaya al-wilaya, uimamu, kukubali uongozi wa uimamu. Ndio ya tano kwa Mashia. Zaka tunahitaja, shahada ndio hamna. Shahada tunahitaja. Naam? Hamna katika hizo nguzo zao tano. Maanake kama wewe ni kafiri ukija msikitini kwao ukaanza kuna kusali Allahu Akbar na ukakubali ule uongozi wao, anta muslim. Wewe ni Muislamu. Kwa Mashia ukitaka kuingia dini yao ya Ushia, ndio wanasema Shia ni dini. Shia ni dini. Ukitaka kuingia kwenye dini ya Ushia, kwenye shahada zao unapaswa useme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Aliya waliyullah. Sah. Wa ashhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Aisha binnar. Si ujinga. Afuja unaambia kima sheni wenzetu. Ya akhi. Subhanallah. Subhanallah. Wallahi madai ambao wanakuwa wanawatetea Mashia na kusema kwamba ni wenzetu, wamwogope Allah. Tena wamwogope Allah ukweli wa kumwogopa, waache kwenda kimaslahi ya dunia. Maisha ya akhira ndiyo bora kuliko maisha ya duniani. Watu tutafariki, kila kitu tutakiacha, na mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala tutahesabiwa. Watu wote utakaowapoteza watu wote, elewa kwamba kadhalika nao pia una mkosi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu turudi kwenye kitabu na sunna, hapo ndipo tutakapofaulu. na iwapo tutaachana na hivyo vitu bila shaka tutakuwa miongoni mwa watu wenye kuangamia. Sawa. Mashia wao wana matatizo yao, hawakubali hata aya, hawakubali. Mashia wanasema kwamba ndani ya Qur'ani, ndani ya Mushafu pana sura ambayo imefutwa, haikuandikwa, ambayo inaitwa Suratul Wilaya. Suratul Wilaya. Al-Wilaya maana yake utawala wale wa imamu zao 12. Ni wajinga. Yaani ni wale ni majuhala. Mashia wanasemaga sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi' min Allah bil ma'arij. Ndio Qur'ani inasema hivi. Wao wanasema la. Wanasema hii aya kawaida ni sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina biwilayati Ali laysa lahu dafi'. Alafu akasema wallahi hakadha nazala. Wallahi hivi ndivyo ilivyoteremka. Hivyo ndivyo wanavyosema Mashia. Alafu Mashia hawajui hadithi. Hawajui hadithi. Najua kwa sababu gani? Ukitembelea vitabu vya Mashia, hautosikia hadithi yake qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, hadithi zao nasikiaga qala Abu Abdullah au qala Abdullah ibn Ja'far alayhi salatu wa salam wa kullu ramadan maneno pale. Anaga hadithi. Sasa wewe mtu, na ndio maana Mashia ukitaka kumpatia dalili ya hadithi anakuletea mswali vile kuvirefu. Sijui anakuambia kama ni aluminiumu na nini chapi kinaanza kikayayusha chenzake. Ni hatari wallahi. Sasa mimi nastaajabu na watu ambao wanajiita kwamba wao ni mashehe katika nchi yetu hii ya Burundi mpaka na nchi za nje wako na maajabu kama hayo, mambo ya uzushi uzushi. Hili ni sikitiko likubwa sana. Tunaharibikiwa pasina kujitambua. Sasa mtu unakutana mtu anaikaa kimya eti kwa kuwa ni mwalimu wake, ni shekhe wake, kwa hiyo hataki kusema jambo kusani na shekhe wake. Ya akhi, wapi tunakwenda? Mmoja katika wanazuoni wa hadithi anaitwa Ali ibn al-Madini, Allah amrehemu, katika wanazuoni wakubwa wakubwa zama za Imam Ahmad ibn Hanbal, aliulizwa kuhusu baba yake, vipi sifa ya baba yake. Ali ibn al-Madini akasema, ulizeni wengine. Maanake alikataa kusema kwa kuwa ni baba yake kuchilele sisi, na akasema ulizeni wengine. Baadaye akasema inna hadha din, hakika hii ni dini. Akafika anasema baba yangu sio mwadilifu. Unaona? Kwa hiyo hata kama akiwa baba yako yuko na bid'a, unasema baba yangu ni mtu wa bid'a, msimsikilizi baba yangu, msimfuati baba yangu, ni mtu wa bid'a. Mtu anaweza kuwa ni shekhe wako ambaye anakufundisha, lakini akamili, mwanzo alikuwa mtu mzuri wa sunna, baadaye akamili akaja kuwa mtu wa bid'a. Ukileti sana kwa kuwa ni shekhe wako, eti ah shekhe wangu ni nani? Ah, washatuambia maulama warathatul anbiya tuwaheshimu. La, warathatul anbiya wa mitume walikuwa ni watu wako kwenye haki. Mtu wa bid'a ukimwita kwamba anaenda katika warithi wa mitume, maana yake wa mitume walikuwa wanafanya mambo yako kinyume. Sahihi, haikubaliki. Kwa hiyo hata kama ni baba yako, hata kama akiwa ni shekhe wako, akienda kinyume ananasihiwa, akishindikana unamweka bayana, unamweka hadharani, na unamtaja na jina, shekhe fulani fulani fulani amekwenda kinyume na manhaji salafu saleh, kwa hivi na hivi na hivi, tumimnasihi, mtu huyo hafai kusikilizwa, hafai kupatwa. Nasikia mtu anakuja anakuambia, oh, hizi siku watu wanaoneana husda, wanakuwa wanatajana na majina mimbar. Haijuzu kutajana majina mimbar. Kwenye ilmu ya hadithi pana kitu kinaitwa aljarhu wa taadilu. Jarhu na taadilu. Jarhu maana yake ni kumsema mtu kwenye zile tabia zake mbaya ambazo alizokuwa nazo. na taadil ni kumsema mtu kwenye sifa zake nzuri alizokuwa nazo. Sawa. Na hii jarhu wa taadil inakubalika kwenye dini. Unasema shekhe fulani ni mtu wa bid'a. Mfano namtaja Uthman Maalim. Unasema Uthman Maalim ni mtu wa bid'a. Na sababu ya bid'a zake ni kadha wa kadha wa kadha. Nurdin Kishki ni mtu wa bid'a. Sababu ya bid'a zake ni kadha wa kadha wa kadha. Qardawi ni mtu wa bid'a. Sababu ya bid'a zake ni kadha wa kadha wa kadha. Unawataja watu wa bid'a. Hakuna ubaya. Na wala sio kuteka. Sawa. Wala sio kuteka. Inakubalika. Nadhani tuko wote mpaka hapa. Bwana Malik, tuko wote mpaka hapa. Naam, kwa hiyo mtu anakwenda kinyume na sunna, mtu akiwa mtu wa bid'a. Tena mbaya zaidi akiwa na bid'a mbaya mbaya zile za kupitiliza kipimo. Huyu ni kumtahadharisha watu. Na ukimuikalia kimya, watu wakija kupotea na wewe umechangia. Naona kwa umechangia. La takhafu laumata la'im fillah. Usiogopi lawama ya mtu yote mwenye kukulaumu wakati uko unatetea haki, wakati uko unatetea njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa Islam. Lakini jarhi wa taadil, kumjarhi mtu na kumuadili mtu, pana masharti yake. Sio kukurupuka tu kwa kuwa uko na bifu naye unakuwa unakwenda nani mtu wa bid'a. La, hatuendi hivyo. Ya masalafi ni watu ambao wanakwenda kwenye usawa, hawavuki mipaka wala hawaendi kinyume na yale ambayo kitabu na sunna kimewafunza pamoja na maulama wa salafiyun. Sawa Islam. Wanazuoni wakasema kwamba makafiri waligawanyika aina mbili. Wako wale makafiri ambao Waislamu wote wamekubaliana kwamba hawa ni makafiri. Mfano Mayahudi, Manaswara, wa Majusi, wale waabudu masanamu, hawa tunakubaliana kwamba ni makafiri. Sawa. Na atakaye kuwa na shaka kunako ukafiri wa hao watu, basi na yeye ni kafiri kama wao. Kafiri wa aina ya pili ni yule ambaye anadai kwamba yeye ni Muislamu na ilhali sio Muislamu. Mtu anadai kwamba yeye ni Muislamu. Mfano Mashia. Mashia anadai kwamba wao ni Waislamu. Anajiita yeye ni Muislamu. Wakama bihi mukafirun. Na ilhali hujja za kumtoka kwenye Uislamu zinamwenea, yuko zimemjaa, zimemtapakaa. Sawa, zimemtapakaa. Au pana mtu mwingine anadai kuwa ni Muislamu lakini anapinga mfano sala, anakwambia kusali sio lazima. Sio Muislamu. Sawa. Pana hapa Burundi pana kundi limoja, nina uhakika sana kwamba ile kundi, kama pana mwenye analizia hapa kati yenu, basi ni mmoja kati yenu nyote. Hapa Burundi kule Cibitoke pana kundi linaitwa Ansarullah. Wanakwambia hili ndio kundi la haki. Siku moja nilikuwa nafanya nikashi na huyo mjinga wao mkubwa wao, maana nilikuwa nasema na mtoto wake. Ikabidi nifunge safari, nikafunga kumfuata kule Chibitoke anakoishi. Na sio Chibitoke, Mtakura. Sawa. Mtakura sio hii ya chini ye. Chibitoke sio hii. Sawa, Mtakura. Nikawa nimemfuata mpaka pale kwake, ilikuwa midamida badala asiri. Ilikuwa midamida la asiri. Tukasalia la asiri pale pale kwake. Baada ya kusali ikabidi tuanze mimi na yeye pale nikashi. Nikashi ya kwanza tuliyoanzia, tumeanza na masala ya kutawadha. Akasema nyinyi mnatawadha kwenye miguu, mnaosha miguu, na ile hali aya imesema pakuseni miguu. Nikaona ni zile zile hoja za Mashia. Sawa. Ikabidi nikamwambia nisome aya ya Kiarabu. Akasoma aya ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almanasik wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, na mpakuse vichwa vyenu na miguu yenu mpaka kwenye fungo mbili za miguu, mpaka kwenye macho mawili ya miguu. Umesikia kitu hicho? Pakuteni vichwa vyenu na miguu yenu. Sawa. Akanambia hivi, neno wao hii wao hapa manake na kupakuta kichwa na miguu, manake zote zinapakuswa. Nikamwambia mzee, acha sasa upende kilugha nikufasiria. Iko wazi aye. Neno wao manake na. Sasa unajua mjinga anapaswa ende naye ujinga ujinga. Mzazi ukitaka kumweza nenda naye mzazi mzazi. Ndio. Wao kwa mtu mzima kwa kwenda kwa kupigana na mzazi na wao takuita kazi. Nikabidi na mimi nimuulize aya moja tu, kwa mzee nataka nikuulize aya moja unipe tafsiri. Nikamwambia Allah katika sura al-Baqara anasema wa idh yarfa'u ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa isma'ilu. Ndi Ibrahim alipoinua kuta za nyumba na Ibrahim sasa na Ismail. Mzee ala langu hapo, je, Ibrahim aliinua kuta za nyumba na akamuinua Ismail? Sineno wa Ismail Isa mikata kipendi kinafi. Akasema tizama wawu manake ni na. Ilikamatisha birugu sikuwa wa arju lakum, vichwa vyenu na miguu yenu. Na mimi nikamwambia sawa. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il. Sawa? Kwa hiyo hii aya inaonekana kwamba vile Ibrahim aliinua kuta za nyumba na akamuinua Isma'il. Sisi hapana, pale mtu mwingine akija ikubali. Nitaelewa wale ahadul kalam. Watu wanaenda kiakili akili. Ushaona? Niko mzee akasema niko na hadithi za kuonyesha kwamba miguu inapakuswa ioshwe. Nikamwambia nipe hizo hadithi. Ninasubiri sasa mzee ndio kitabu. Alinifanyia kitu kimoja cha maajabu mpaka nikaona huyu nitapoteza muda wangu kule mimi kunafishiana naye. Wallahi ni mwana anatolea lile kaili kubwa ambalo tunaliita crown format. Subhanallah, wallahi. Akaletea crown format pale. Nikatizama kwanza kwa forma. Mzee akafunua karatasi ya kwanza. Tizama ameandika Kiswahili vile sana. Ukana anataka kunizungua. Ukana anataka kunizungua. Nikagundua kwamba huyo mzee ndio shehe wao. Huyo ndio mwanzishi wa hiyo madhehebu ya Ansarullah hapa Burundi. Kundi la kihurafi, kundi kibaya sana. Nikaona huyo mzee ataniulizia usiku mimi. Atanipotezea muda. Ukichunguza mziko na wako na vile vitu ambavyo ni vya ki Shia ya kibali. Unaambia sasa mzee, wewe unajiita Ansarullah. Au majina mbili ya toa wapi? Kujiita Ansarullah. Subhanallah. Mzee amenijibia kitu ya maajabu. Kicheke tunam. Kicheke. Kisa ya mbida kwenye kifia eti Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an amesema ya ayuha alladhina amanu kulu ansara Allahi kama kala Isa ibn Maryam lilhawariyina man ansari ila Allah. Enyi ambao mliwaamini kunu kuweni ansara Allah, ansaru Allah. Allah akamwambia tuwe wa nani? Ma ansaru Allah. Kama jinsi Isa alivyoambia wale watu wake, man ansari ila Allah. Unasikia? Kwa hiyo hii ndio dalili yao ya kuonesha kwamba wao jina lao la Ansarullah limepewa na Allah. Allah ndiye aliyalazimisha wao Ansarullah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sheikh Yusuf Allah mrehemu alikuwa akisema ubujuju buragasi mkwa murindi versite. Ujinga ndani ya mayuniversity ushindwe nguvu. Kwa ndo dalili yao wenyewe wanastahili kwa hayo. Alafu akasema tena waliompokea Mtume sala Allahu alayhi wasallam ma kule Madina ni wana. Wallahi nimecheka sana wallahi. Niko leo katika mito dalili nimecheka kabisa. Nikamwambia haya Ansarullah nini maana yake? si wenye kumnusuru Allah. Nikamwambia sawa, unaweza kumnusuru Allah, unamnusuru Allah. Nikagundua kwamba kama vile si wasomi katika dalili za kiyama, elimu itaondoka na patakuja wajinga, watafundisha ujinga wao, wao watapotea na watapoteza watu. Hayo ndio kundi lipo. Kwa hivyo ndio tuna makundi makundi. Tuko na Tijani hapo akina Ahmadia, akiwemo huyu mjinga mwenzao Khamis Khamis. Upotevu mbaya sana huyu jamaa. Khamis Khamis. Hata akiwa ni msomi sisi tushukuru na usomi wake. Hata wewe na elimu ya vitabu vyote, atushukuru na vitabu vyake. Maamuma mmoja wa kisunna ni bora kuliko wasomi 100 wa bid'a. Man waqara sahiban bid'ati faqad a'anahu ala adami ala hadam al-islam. Atakaye muheshimu mtu wa bid'a, basi atakuwa amemsaidia katika kuubomoa Uislamu. Tamam. Ukimheshimu mtu wa bid'a unakuwa unamsaidia kuubomoa Uislamu. La tujalisu aghla al-ahwa'i. Ibn Abbas anasema sahaba wa Mtume, msikae na watu wa bid'a. Fa inna mujalasatahum, kwa hakika kuikaa na watu wapiga mareza kifuruti, unauguza nafsi. Kunauguza nafsi yake, leo utaikana mtu wa bid'a atakupiga bid'a yake kidogo kidogo, na jinsi akikupatia pale na dalili zake. Kama Umar alikwambia kunu ansara Allah, wewe utasikia hapo na anakuonesha aya ndani ya Qur'ani, au hujakuelewa kwamba ansaru ndio kundi la hasa. Eh? Au hujakubali? Ah! Abu Bakar alawa mansarullah. Abu Bakar alifanya kosa baada ya mtume kufa, aliua, aliwaua masahaba. Lile si kosa lile. Subhanallah. Rudeni mkasome. Warudi wakasome. Wakasome. Na kitu kingine, hauwezi ukachukua kitabu ujifundishe wewe mwenyewe utakuwa na elimu, bali ni ujinga ndio utakaozidisha dalika yako. Fa inna al-ilmu bitafakkur. Elimu inapatikana kwa kwenda kusoma, kwa kufundishwa. Sawa. Kwa hiyo huyo Khamis Khamis sisi tushukuke ni msomi wala ni nini. Huyo usomi wake abaki na usomi wake, sisi tunasema je kwa kwenye inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Ndio tunatazama hivi. Mtu au kwenye haki au kwenye usawa. Afate manhaj salaf salih. Afate kitabu na sunna kwenye fahamu ya masalaf salih. Khamis Khamis Tawari jamani sufi wa nguvu sana. Anakwambia mtume alikuwa anavaa hivi sana. Ni mwehu ni jamani, ni mwehu. Alafu anakuja kumzingishia mmoja katika mashehe zetu wa sunna wa Burundi. Allah muhifadhi huyo shehe wetu. Anaitwa Abdul Hamid Yusuf Mahmud, kwa jina maarufu Kishki au Yesu. Khamis Khamis anafundisha kwamba nimempa Abdul Hamid dalili za kuonyesha kwamba mtume alikuwa anafanya istibal, Abdul Hamid akakenaika. Subhanallah. Uongo mtupu. Eti Abdul Hamid akakenaika kwa hiyo dalili kwamba mtume alikuwa anafanya istibal. Subhanallah. Na mtume uongo shekhe wetu wallahi. Alafu na kitu kingine ninakumbuka hapa. Pana baadhi ya fatwa ambazo watu wanakuwa wanamzushia shekhe Abdul Hamid. Watu wanamuelewa kinyume, wanakwenda wanapeleka kinyume kinyume. Miongoni mwa fatwa ambazo wanamzushia, kuna kijana mmoja alikuja ananiambia eti Sheikh Abdul Hamid amesema kwamba ukikutanana na mwanamke, ukikutanana na mke wako tendo la ndoa, alafu haukutokwa na maji ya uzazi, hakuna kuoga janaba. Hii kauli ni ya uongo, wanamzushia. Ni mmoja katika vijana ananiambia hiyo kauli, tumesimama nyumbani mbele ya mlango sana sana, wote tulikuwa pamoja hapo paka. Na Hassan kadhalika ulikuwaka. Tumisimama mbele ya mlango. Ndio akaleta hiyo kauli. Eti mimi nashangaa na fatwa za Sheikh Abdul Hamid amesema hivi. Nikamwambia mimi siamini kwamba Sheikh anaweza akasema hivi. Nikaongea na Sheikh, subhanallah. Niko na rasaili hapa. Sheikh Abdul Hamid ameniambia kwamba watu wananielewa kinyume tena wananizushia. Na kwa nini wananizushia vitu vya uongo ambavyo sikusema? Kwa hiyo mtu unapofuata data, inawezekana Sheikh yuko anatoa mfano ambao kama jinsi hapa niko natoa mifano ya watu wa bid'a. Mtu unakuta unachukua tu kale kaneno kamoja, ah mada ameenda kusema kwamba mashia ni Waislamu, anachukua tu kale kaneno kwa kale ambako nimesema, pana baadhi ya madai wanasema kwamba mashia ni wenzetu, alafu unakuja unakata kale kaneno kale mashia ni wenzetu. Subhanallah, tumuogope Allah, wallahi tumuogope Allah, tufikishe mambo kama jinsi tulivyopokea. Na kama kitu hukukielewa vizuri, ungaliki na shekhe hapo, pandisha kidole juu, muulize akueleweshe. Sio kuzushiana ya. Sio kuzushiana. Sawa. Maulama wa sunna kuwasema vibaya ni dhambi. Anasema Imam Ahmad, inna luhuba lulama masmum. Nyama za wanazuoni ni sumu. Ukiila utadhurika mzee. Utadhurika. Miongoni mwa alama za watu wa bid'a, kutokuheshimu maulama wa sunna. Kutokuheshimu maulama wa sunna. Jamaa mmoja katika wazushi anaitwa Ibrahim, ni miongoni mwa washehe wa bid'a wa Turki. Turki mji unaitwa Kayseri. Yule jamaa alisomaga Masri. Alisoma Masri. Doktora akaka ipatia Turki. Pako risala yangu moja, kitabu changu kidogo hivi chenye niandikaga, kinaitwa Ar-Risala fi Ulumi al-Hadith. Ujumbe katika somo la hadithi. Hiyo risala yangu Sheikh Abubakar Mitigaro, Sheikh Muhammad Abu Turab pamoja na Sheikh Abu Omar Abdul Karim Kibeti, ambaye alisomea kwa daraja hadith ndio ambao walikosoa. Yule jamaa akawa miona hiyo risala akaichukua isome. Alipoisoma, pana sehemu ambapo nilikuwa nikiandika zangu, wasahahahu Sheikh al-Albani, wadhaafahu Sheikh al-Albani. Jamaa kanambia, Albani unamkubali eh? Nikamwambia kwa nini simkubali? Simsomi, kama muhadithi wa zama zetu hizi. Yeye kanambia hapana, Albani alikuwa ajui ilmu al-hadith. Subhanallah. Ya akhi, hakuna yeyote anayemchukia Albani isipokuwa ni mtu wa bid'a. Albani amepiga vita bid'a na watu wa bid'a. Ndio maana watu wa bid'a wanamchukia Sheikh Albani. Kama watu ndio kabisa. Aliwachana chana. Mazdaqahum aliwachana chana. Ndio maana wanampiga vita. Alipokuja hapa mfano kidogo tu Sheikh wangu Abdul Hamid, Allah amhifadhi na afikaze sote kwa ujumla. Sheikh Abdul Hamid alikuwa anawapiga vita masufi. Wakiwemo wanaoto Bawara 20. Imamu wa Bawara 20 Fadhili Juma alikuwa anachukia, anapanda mimbar, anachukia, anachafua, anachafua. Hiyo kishangazi. Ni kawaida ya watu wa bid'a kuwapiga vita watu wa sunna. Kwa kuwa sababu gani? Kwa sababu wameguswa kwenye bid'a zao. Sheikh Abubakar Mitigaro, Abu Mariam, Allah muhifadhi naye pia. Anapigazwa vita mashia, mpaka mashia wanaanza kuwa wanamkania na kuanza kumuwinda. Wakina rafiki yote wanakuwa na pifu na haya. Subhanallah. Yaani ukiwa mtu wa sunna na kuwapiga vita bid'a, watu watakuchukia tu. Sheikh Yusuf Mahmud, Allah amrehemu huko alipo, aliwapiga vita watu wa bid'a na shirki. Walikuwa wanamchukia kabisa. Na matablighi. Aliwapiga vita matablighi. Hivyo matablii walikumuwa kwa na Sheikh Yusuf kafariji. Sheikh Yusuf alipambana na bid'a katika mji wa Kuyeni. Alipambana na watu wa bid'a. Mpaka watu wakawa wanaanza kuwachukia sana. Alikuwa akikwambia kwamba matablii wanatembea kwenye mstari kama mabata. Bata moja kidumkia ndani ya shimo ni zote zinazomkia. Ndio matablii. Wanaenda kwenye mstari wanaweka kiongozi wao kule mbele. Kiongozi mwenyewe pekee kwanza mjinga. Atawaongoza nini watinga wenzake? Kipofu hata anamuongoza kipofu wenzake njia. Watu watakwenda. Watazunguka ndani ya msingi. Sawa. Haya. Kwa hiyo tunaona ya kwamba mtu kuwa na shaka kunako ukafiri wa makafiri na wewe unakuwa unakuwa kafiri. Lakini sasa lazima padi zile shuruti. Huenda huyu mtu anakuwa na shaka kunako ukafiri wao hajabainikiwa na hujja. Napasha tumueleweshwa na waja mani makafiri kwa sababu hii na hii na hii na hii. Hii kauli yao inapingana na aya hivi hii kauli yao inapinga hivi, kauli yao inapinga hivi. Katika makundi ya Mashia pana kundi linasema kwamba sehemu ya siri ya mtume itaingia motoni. Ya. Katika watu wa balagha pako regle moja inasema itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Kuchukua sehemu na kukusudia chote. Kuchukua sehemu na kukusudia chote. Kama jinsi Allah alivyosema tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sawa, maana yake tabbat yada abi lahabin wa tab. Maana yake sasa alala kuja mikono tu ndio miangamia yeye hakuangamia. Sawa. Itlaqu juz'i wa iradatu kulli. Tunachukua sehemu lakini tunakusudia chote. Walikusudia walitaka pale mikono lakini wanakusudia nini? Yeye wote mzima. Yeye wote mzima. Mfano zangu kasema onee. Nilimuona Hasani binafsi. Sawa. Basi tunaifahamu. Ndio umeona kweli. Uliona nafsi. Nafsi. Kwa sasa kama ukisema hii sehemu ya usiasiri itakuwa motoni, maana yake ni tunatakuwa motoni. Hakuna mbeti au Waislamu. Yaani atakayesema kwamba Mashia wenye kauli kama hizo ni Waislamu, huyo mtu kadhalika maua mithluhum. Nani ni mfano wao? Nani ni mfano wao? Kwa nini Allah amesema tabbat yada abi lahabin wa tab? Alitaja jina Abu Lahab, hakumtaja jina lake. Sio jina lake. Ndio jina lake. Sio jina lake. Yuko na jina lake. Kwa nini Allah amtaja hivi? Naam? Ndio ndio najulikana. Abu Lahab kwa jina lake. Abdul ndio kwa jina lake. Maana yake Lata wa Manata wa Sawa. Yaani ndio ya falani. Abdul Uzza maana yake Allah Mungu anataka tamka ni ndani ya Qur'an alitaja. Kwanza niko kinyume na sheria. Kaja vile vile Abu Lahab. Sawa Islam. Kwa hiyo nadhani tumemaliza naqiz ya pili, ya pili wala la, ya tatu tumemaliza. Mimi naomba tuishie hapo. Naqiz ya kufuata kesho insha Allah tunaweza tukafanya resume ya tunazo tukazungumza kwa ukupi tukachukua naqiz mbili ya nne na ya tano ili tunakwamba tunazo tukazimaliza zote kumi ili tuweze kuchukua kingine kitabu cha tatu. Na kwanza kuimaliza sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallama, sawa, mina takdiri la taslimi kama kaannaka taraha cha shekhe muhaddith Nasruddin muhaddith Muhammad Nasruddin al-Albani Allah mrehemu. Na tunaona mengi tu kwamba watu wengi hatujuku sana. Nadhani tunaona yo. Sawa. Na mpaka wengine mmekuja mnaniambia mbona Sheikh fulani kasema hivi, mbona Sheikh fulani kasema hivi? La. Sheikh fulani kasema sisi tunachukua dalili. Al-qawlu ma qala Allah wa qala ar-rasul ala fahmi salaf. Qawli ni ambayo Allah kasema mtume kasema. Kwa kupitia fahamu ya masalafu. Wala usije ukaniambia eti mbona Saudia wanafanyaga hivi? La. Saudia sondo dalili. Sondo dalili. Mwenye magami ya kwa ni mamamu wa Saudia. Ni mamamu wa Saudi Arabia katika masjid al-Quba. Tuandevu mzuri sana. Magami. Hata ufingia kwenye YouTube ukiandika Saleh Magami. Utamuona pale. Kukona ana maajabu sana. Kwa hiyo kesho insha Allah baada la asri tutachukua naqidu ya nne na naqidu ya tano. Baada ya kisha tena tutapanga sadaka hapo tuone tupige zingine kama ni mbili mpaka tuzimalize zote kumi. Sisi tunapanga sasa kitabu gani kingine ambacho tutakachosoma. Kama ndio itakuwa mwisho wa kusoma hapo hapo, kazi kweli. Kama tutaendelea, kazi kweli. Sawa. Lakini miongoni mwa vitabu ambavyo mimi nadhani kapenda tusome, mimi nitapendelea tusome kitabu cha masala fiqh, wajue wako waje. Kwa nini watu wengine wanawapiga vita masala? Na vipi salafi anapashwa kuwa aje? Kisha mwenye baadaye utakuwa unaona kwamba vile hakuna anayempinga salafi ila ni mubtadi. Kama jinsi kafiri anaweza kujiita Muislamu, kadhalika mtu wa bid'a hawezi akajiita salafi. Sahala, wachukie wenye kuchukia watu wa bid'a, wachukie wenye kuchukia kina Uthmani mahali na bid'a zao, wenye ndevu za kidani wa dada zao wanafanana fanana, kidevu hakina ndevu hata moja, akivaa kanzu lake ni jilbab. Subhanallah. Kwa hiyo Allah pekee tawfiki, subhanaka allahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.